Riyazi düşüncenin bizcesini plan ve proje hususunda matematiğin kurallarından asla ayrılmama, 5 kere 5, 25 eder ölçüsünde sebeplere bağlı kalma, fakat netice söz konusu olduğunda müsebbibül esbabın 5 kere 5'ten 75 sonucunu hasıl edebileceğine de yürekten inanma şeklinde özetlemek mümkün müdür? Hem düşünce hem de aksiyon safhalarında sebeplere riayet ile intizar inayet dengesi nasıl kurulmalıdır? Bir tanesi plan proje mevzuunda kusur etmeme. Onları sebepler dairesinde bulunan bir insan gibi planlama, yapma. Diğeri de sonucu Allah'tan bekleme. Bizim yaptığımız o planlar, o projeler o sonucu cebri olarak tevlid edici şeyler değildir. Sadece sebeplerdir, saiklerdir. Onu çok iyi bilme. Diğer o şeyin bir açılımında da harikuladelere, böyle fevkaladeden inayetlere, ihsanlara, ikramlara planları, projeleri bina etmeme. Evet. Bu da siz böyle bir şey yapmayın diye kitapta ve sünnette böyle bir şey yok. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek davranışları sıkıldığı zaman ondan takattür eden şeyin olduğu görülür. Bazıları düşünce insanlarıdır. Bunları iyi plandan, projeden anlarlar. Bazıları da gençlik hissiyatıyla hareketlidirler onlar. Onlar da böyle harekete mütevakkıf meselelerde başarılı olabilirler. Bazı kimseler de o meseleyi anlatma mevzuunda başarılıdırlar. Onlar da o işte. Burada da esas o vazife taksimi çok önemlidir. Yani herkes ne de başarılı oluyor, ne de rantabl. Onu bulma, herkesi kendi alanında istihdam etme çok önemlidir. Bu açıdan yani bir taraftan böyle dünyanın dört bir yanına giden, okul açan diyelim oralarda, o insanlarla temasa geçen, kendilerini kabul ettiren orada, çok mükemmel rehberlikle, talebe semereleriyle kendilerini ifade eden ve böylece hüsnü kabule mazhar olan bu arkadaşlarımızı alkışlarken, temelde bu işin arkasında olan planlayıcı, meşveret edici ve himmetlerini ortaya koyucu insanları da unutmamak lazım. Yani dünden bugüne bu işin etrafında hep bir araya gelmişler. Himmet mevsiminde himmet etmişler. Burs mevsiminde bursta bulunmuşlar. Ama bunlar öyle dünyanın dört bir yanına gidecek durumda, rehberlik yapacak durumda, muallimlik yapacak durumda değiller. Oralarda mütevellik yapacak durumda değiller. Yapacakları şeyi burada yapıyorlar. Bunu hafife almamak lazım evvela. Bir kere hizmet terbiyesi adına hafife almamak lazım. Önemli, bize düşen bir vazife. İkincisi, Cenab-ı Hak nezdinde neyin daha hayırlı, daha sevaba vesile olduğunu kestiremeyiz, biz bilemeyiz. Onlar meşveret ederler orada, o planları ortaya korlar. Onlar daha çok sevap alabilirler. Yurt dışına giden, hicret eden insanlardan daha çok sevap alabilirler. Kur'an-ı Kerim'in de ifade buyurduğu gibi Tevbe Sure-i Cellesi'nde, Cem-i Nefir zamanında bile insanlar dört bir yana seferber olurlar. Fakat bir zümre olduğu yerde kalmalı, ilim tahsil etmeli onlar. Arkadan efendim onlar geriye dönüp geldikleri zaman onları talim etmeliler. Nasıl bu iş önemlidir? Aynen öyle de o işin finansörleri, o işi arkadan destekleyenler, planlı omuz verenler, arkadaşlarımız gittikleri her yerde onları arkalarında görecekleri, hissedecekleri, o insanların Allah'la münasebetleri açısından, hizmetteki yerleri açısından, o işin temelindeki haçları açısından diğerlerinden farkı yoktur. Belki daha ileridedir. Bir de geçmişleri itibariyle onlara bakacak olursanız, yani sizin ufkunuzda yalancı bir şafağın bile çakmadığı dönemde o insanlar bu işe sahip çıktılar. O insanlar insanımızda kuvve-i maneviyeyi tetiklediler. O insanlar okul dedi yürüdüler, üniversite hazırlık kursu dediler, yürüdüler. Bu açıdan o istişareleri önemsememek doğru değil. Daha sonra o projeleri, o nazari şeyleri pratiğe döken, uygulayan arkadaşlar, onları da sahipleriyle, gayretleriyle tebrik etmek lazım, önemli. Onun içinde diğer hususa gelince yapacakları şeyleri biraz realite edilirlik içinde ele almaları lazım. Esbab dairesi içinde ele almaları lazım. Esbabı görmezlikten gelme bir yönüyle bir akide suçudur bu. Çünkü cebriliğe götürür insanı. Onu da fırak-ı dalleden saymışlar. Önemli değil bunlar. Esbab ne olacak? Esas ben yapacağımı yaparım. Sebepler ne gösterirse göstersin, ne ifade ederse etsin diyemezsiniz. Cebriler ve cebri mutavassıtlar o yola girmişti ve bunlar ehli sünnetin tenkitatı altında tarih boyu yerden yere vurdular. Temkinli, dikkatli olmak lazım. Sebepler şarta adi de olsa, Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametine perde de olsa, fakat Allah bunları vaz etmiş. Evvela onlara karşı saygılı olmak, Allah'a karşı saygılı olmanın ifadesidir. Hazreti Pir, izzet ve azamet ister ki esbab perdedari destu kudretul aklın nazarında diyor. Ama beri tarafta akide, tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin, tesiri hakikiden. Sonuç onlara bağlı değildir. Fakat demek ki başta yine başka bir ifade ettiği gibi mebadide esbaba tevessül çok önemlidir. Evet, müntahada Hazreti Müsebbül esbaba teveccüh önemlidir. Mebadide esbabı işin başlangıcında sebepleri görmeme işte öyle bir cevri determinizmaya yuvarlanma demektir. Sonuçta da yaratan Allah'tır Celle Celaluhu, onu görmezlikten gelme haşa işe şirk karıştırma demek olur. Orada akideyi de çok sağlama bağlamak lazım. Sebepleri görmeli insan. Meselenin niçini, nedeni üzerinde durmalı. Her şeyi yerli yerinde vaz etmeli. Şimdi işte o soruyu açarken dediğimiz hususa getirelim meseleyi. Siz isterseniz o riyazi düşünceye bağlayabilirsiniz onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahy ile müeyyed, sema ile müeyyed bir insan. Hayatı seniyelerinde hakikaten çok sebepler üstü harikulade şeyler de göstermiş. Nitekim yani Ebu Naim'in delailine, Beyhakî'nin delailine bakılacak olursa bunlar Hazreti Üstad'da 19. mektupta bine yakın diyor. Belki bazıları iç içe mucize gösteriyor. Yani sadece bazılarına bakacak olursanız Kur'an'ın işaret buyurduğu اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرِ. Evet, kıyamet yaklaştı, kamer iki parça oldu. Ve in yerev ayeten yu'ridu ve yekulu sehrun müstemir. Bu siyakı da onların o mevzuda iddia ettikleri şeyin, yani acaba oldu mu öyle bir şey, olmadı mı? Hiçbir şey olmadıysa neye sihir diyecekler? Sihir dediklerine göre demek ki sebepler üstü, hadiseler üstü bir şey cereyan ediyor. Fevkalade bir şey var demek. Siyaka bağlı mesele ele alınınca zaten orada da onu gösteriyor. Sihir dediklerine göre harikuladeden bir şey var orada. Şimdi bir parmak işaretiyle cami de onu hoş ifade eder. Yerdeki bir arzi işte semada kamera bir işaret yapmasıyla orada 50'yi 40'a çevirdi. Der. O şey yarılınca kamer Tolunay döneminde yarılınca bir parçası öyle bir parçası böyle 4 şeklini alır. Yani 40'a döner. Diyor. Şimdi böyle bir zat hiçbir zaman bu harikulade mülahazalara planlarını bina etmiyor. Cenab-ı Hak tarafından müeyyet olmasına ona güveniyordu çok. Fakat ona bağlamıyordu. Bir yönüyle sebepler dairesi içindeydi. O aynı zamanda sebeplere riayette de kusur etmiyordu. İşte o cebriliğe düşmeme mevzu. Bir diğer taraftan da o bir ümmetin önderiydi. O ne yaparsa, nerede nasıl davranırsa arkadaki saflara intikal eden şey de odur bence. İşin mantıki olanı da budur yani. Düşünceye muvafık düşeni de budur. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harikuladelere, böyle mucizeye, keramete, ikram-ı ilahi, ihsan-ı ilahiye stratejilerini, planlarını, projelerini bina etmediğine göre ümmetin o mevzuda öyle bir şeye kalkması bu küstahlık olur. Hiçbir veli de öyle yapmamıştır. Yani şeyi alın, Necmeddin-i Kübra Hazretlerini alın. O büyüklerden birisi, bazılarına göre tasarrufu devam edenlerden belki. Sultanül Ulema'nın da şeyhidir yani Mevlana'nın babasının şeyhidir. Merv'de orada. Moğollar orayı işgal ettikleri zaman hatta Cengiz haber gönderir. Hazret seni tanıyoruz yani sana zarar gelmesin. ayrıl git oradan, biz burayı kuşatıyoruz, edeceğiz. Hayır der, ben rüyamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana savaş işaretinde bulundu ve savaşarak ölüyor orada. Şimdi bu zat ellerini kaldırabilir böyle, dua edebilir. Hani bizim bazen acemiliklerimizde, cehlimize, aceleciliğimize getirerek yaptığımız bazı şeyler gibi Allahümme şeddid şemlehum, ferrik cemehum, mezzikum küllem mezzak, vec'al ve'sehum beynehum ve la tübellum lemel. Böyle dediğini bile bilmiyorum. Yani çıkmış, kendisine eman veren insanlara karşı ben kendi ülkemi savunuyorum, müdafaa ediyorum demiş. Harzemliler var orada o zaman. Savaşmış, o arada şehit olmuş. Necmeddin-i Kübra gibi büyük bir zat. Muhammed Bahuddin Nakşibendi, Necmeddin-i Kübra. Atbaşı insanlar bunlar. Şimdi veliler de öyle yapmışlar. Yani sebepleri görmezlikten gelme ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın ekstradan lütuflarına, ihsanlarına projelerini bina etme meselesi, bu belli bir dönemden sonra böyle bizde bir hastalığın ünvanı olmuş, adı olmuş. Bu meselenin mantığı yok. Düşünceyle bir alakası yok. Muhasibinin ifadesiyle Kur'an akliliğiyle münasebeti yok. O Kur'an akliliği diyor yani. Kur'an defaatla yakilun, yakilun, yakilun diyor. Akletmezler mi diyor. Kur'an'ın mantıkliğine, akliliğine uymuyor. Kur'an düşüncesine uymuyor diyor. Şimdi bu da önemli bir mesele yani. Harikuladelere planlar, projeler bina edilmemeli. Bir dünyada yaşıyoruz. Karşı tarafta o dünyada yaşıyor. Bir zeminde karşı karşıyayız. İster başkaları ona savaş desin, harp desin, ister başka şey desin. Sizin dediğiniz şey belli. Siz bir diyalog temsilcilerisiniz. Bir diyaloğun suvarilersiniz. Işık suvarilerisiniz. Elinizde meşaleler var. Dünyada değişik insanların, Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle diyorsunuz ki elimizdeki meşale bizde yanıp bitmesin. Başka meşaleleri tutuşturmakla bu meşale ışığından bir şey kaybetmez. Bu söz Hazreti Mevlana'ya ait. Herkesin meşalesini tutuşturmaya ve herkesin gecesini gündüz yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunu yaparken bu usulüne göre yapılması lazım. Bugünün şartları hesaba katılması lazım. Değişik devletlerin, genel geçmişten tevarüs ettikleri kültürlerin, o kültürlere bağlı olarak onların size verecekleri tepkiler hesaba katılması lazım. Onların da kabul edebileceği müşterek bir kısım değerlere hükümlerin bina edilmesi lazım. Bunların hepsi birer esastır. Ve ilk Müslümanlar Hicret-i Seniyye'nin hemen 50. senesinde Sindabad'a girdiler. 80. senesinde Horasan tamamen Müslümanların eline geçmişti. O günden itibaren de Türk aleminde çok farklı düşünceler meydana gelmeye başlamıştı. İkinci asra doğru da İsmail Hamid Danışmen'in de ifade ettiği gibi efendim yüzlerce çadır, o zaman çadır onlar göçebe, yüzlerce çadır Müslüman oluyordu. Aynı zamanda işte 9. 10. asra gelince binlerce çadır birden Müslüman oldu bunlar. Bu insanlar böyle kırarak girerek ve sebepleri görmezlikten gelerek değildi herhalde. O çadırların içine dalıyorlardı. Sizin arkadaşlarınızın yaptıkları gibi o insanların hissiyatlarını okuyorsunuz. Kültür değerlerine karşı saygılı oluyorsunuz. Beğenmeseniz bile saygılı oluyorsunuz. Ve onlara gösterdiğiniz saygıyla kendinize karşı saygı hislerini tetikliyorsunuz. Onlar da mukabele-i bil misilde bulunuyorlar. Saygıya saygı gösteriyorlar. Bunlar önemli şeyler. İşte bunlar sebepleri hesaba katarak hareket etme demektir. İşin mantıklığı da buradan geçer bence. Siz planlarınızı bu düşünce sistemine bağlarsanız Allah'ın izni inayetiyle bir yere takılmazsınız. Yoksa ben sadece inanıyorum. Çok önemli bu. İnanma çok önemlidir. İnanmaya canımız kurban olsun. Her gün belki kıtmiriniz sizin, ben 100 defa söylüyorum desem mübalağa yapmış olmam. Rabbi zidni ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen. 100 defa dersem yeterli bulmuyorum yani. Orada demin otururken bile böyle yine gözlerim doldu. Ya Rabbi ne olur yani? Bana, beni öyle bir inandır ki burada 1000 tane şeytan gelse, böyle etrafta değişik illüzyonlar yapsalar, ben böyle hep seni yanımda göreyim, seni hep yanımda hissedeyim. Şimdi bu bizim ebedi isteğimiz, ebedi talebimizdir. Buna karşı la kayıt kalamayız. O olmayınca ben de olmayayım. Yerin dibine batayım o olmayacaksa. Bu çok önemli. Bakın, önemini arz etmek için diyorum. İhlas da çok önemli. Samimi olmak da çok önemli. Fakat ihlas ve iman makul bir, mantıki bir hareketin, mantıki bir şeyin, sizin dediğiniz gibi yani, 5 kere 5'in 25 yapar. İşte şu kara 3 kere 19'un bilmem 57 yapar. Yani meseleyi riyazi çerçevede ele alacaksın, oturtacaksın orada. Şimdi böyle bir mantığın buğutları olması itibarıyla kıymet ifade eder. Yoksa mücerret, desteksiz, altı boş ihlas, altı boş bir iman, doldurmuyorsan onu. Yani pratikte böyle bir iman, senin kendi davranışlarını, kendi planlarını, projelerini, gayeyi, hayalini gerçekleştirme adına senden ne istiyor? Altı boşsa bu meselenin, bu sen o imanın inşallah mükafatını alırsın ama bir yerde güzel ölürsün sen. Yani gider bir yerde çok güzel ölürsün orada. Ölür ve cennete gidersin. Ama mesele o değil yani. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Yani görmezsem cennete bile gitmek istemem. Çünkü orası da bana zindan olur diyor. Şimdi davanız buysa bence, İnsanları oraya taşıma meselesi ise, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın Miraç'tan sonra insanların içine dönme esprisi ise şayet, Abdülkuddüs'ün ifadesini hatırlıyorsunuz. Diyor ki akılların almayacağı noktalara ulaştı ve döndü geriye geldi. Allah'a kasem ederim ki ben bu alemlere çağırsalardı vallahi billahi tallahi geriye dönmezdim diyor. Ama bu insanların elinden tutup duyduğu, gördüğü, hissettiği, mazhar olduğu şeyleri duyurmak için yeniden o çileli aleme dönüyor, elden tutuyor, oraya götürüyor. Şimdi mesleğiniz buysa bence o insanların için, o insanlara nüfuz edebilmek için o meselenin hep böyle derin derin düşünüp işte meseleyi meşverete götürebilirsiniz. Makulisini bulup, o mantıkisini bulup o meselenin makul olanıyla, mantıklı olanıyla, onların da saygı duydukları değerleri harekete geçirerek, onlarda bir heyecan kıvılcımı uyararak ve zamanın çıldırtıcılığına karşı sabrederek plan ve projede mantıklılıktan uzak düşmemek lazım. Makul olandan uzak düşmemek lazım. Zannediyorum hani İslam dünyasının problemle iman problemi olduğu muhakkak, ihlas ve samimiyet problemi olduğu, ihlasa vurguda bulunurken Hazreti Pir diyor ki, kendi memleketimde İstanbul'da sizden bilmem ne kadar fazla dostlarım olduğu halde hizmette bu derece muvaffak olamamıştık. Buradaki muvaffakiyetin sırrı sizdeki ihlasadır diyor. İnşallah tam ihlasa muvaffak olur, beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Şu insaflı ifadeler çok önemlidir. Bakın önemi çok bunun. Fakat hani iman der, ihlas der bu. Sonra o imanını, dinini diyanetle süsler, derinleştirir, tabiat haline getirir. Fakat bütün bunlar onun o günde, o şartlar altında yapması gerekli olan şeyleri kendi şartlarına göre, kendi mantıklığı içinde, kendi makullüğü içinde yapmasına engel olmaz yani. Hapishanede sigara kağıdına yazarlar. Onu parmaklıkların altından birine uzatırlar. Bir yaprak kağıt, hemen o bir tenha bir yerde işte teksir makinesi vardır birisi. Bahsederlerdi. Bir Rıdvan vardı. O dönemde neden dolayısıysa böyle bir itizaliyete maruz kaldı o da. Öyle addedildi. Çünkü daha sonra kendisinden bahsedildiğini duymaz. Derler yani o tekstil makinesini çeviriyor hukuk talebesi herhalde. Duyduğum şeyi anlatıyorum ben. Böyle işte bir yaprak koyuyor yani bilmem kaç kol hareketiyle bir yaprak çıkıyor. Sabaha kadar. Hasbi Rabbi Cellallah, mafi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallah. Böyle duydum ben yani onu. Ben duyduğum şeyi naklediyorum. O böyle dalmış çeviriyor. Ta akşamdan şafağa kadar bir aralık kapı açılıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendilerim içeriye giriyorlar. Dişinizi sıkın sabredin, sizinle beraberiz diyorlar. Şimdi mesele İman çok önemli, ihlas çok önemli. Fakat o şartlar altında böyle çalışılır. Husrev Efendi kapısını ördürüyor, evine kapanıyor, yazı yazıyor. Onu içinde bulunduğu odanın şeyinden, su savma borusundan içine rule yapıyor, sokuyor. Birisi de ara sıra geliyor, parmağını oradan sokuyor. Var mı kağıt diye. Eğer varsa gizli, yani o kimse görmeden o kağıdı alıyor. İşte o teksirin yapıldığı yere götürüyor. Teksir ediyorlar. Orada hazır bir de ulaklar var. 5-10 tanesi. O oraya götürüyor, oraya götürüyor, oraya götürüyor hemen. 5-10 insanla meşgul olma. Fakat ihmal etmiyorlar. O günkü şartlar altında dahasını zaten yapamazdınız. Ceberut bir idare vardı ki o gün sizin minarenin başında Allah demenize bile müsaade etmiyorlardı. Bir insan bazı yanlışlıklar yapar, bazen vefasızlık yapar, bazen sadakasızlık yapar, bazen eline geçen insanları tebliğ imkanları, tebliğ ve irşat adına değerlendirmez. Bunun gibi nefsaniliğine dalar, cismaniyet hayatına dalar, hep onları öne çıkarır. Kendisine çok işin yapılması düştüğü bir dönemde iş yapacağına, kendi hesaplarına bağlı hayatını götürür bunlar. Hususiyle hizmeti imaniye ve Kur'ani içinde arkadaşlarının kuvve-i maneviyesini sarsacak şekilde onları yalnızlığa itme mevzu çok önemli bir vebadır. Yalnızlığa itme. Birisi ayrılmanın, ellerini gevşetmenin, o örveyi vüskadan kopmanın şekli ne olursa olsun diyorum. Çok geniş dairede. Arkadaşlarını bir yerde hasret ve hicran içinde bırakıyorsa Allah ona çektirir. Kendisine de çektirebilir orada. Güldürmez Allah onu. Evlatlarına da bazen çektirir bunu. Bu açıdan vefalı olmaya çok dikkat etmek lazım. Sadakata çok dikkat etmek lazım. Maksadın aksiyle tokat yeme mukadderdir. Kurtulamaz kimse. O işe kendisini samimane adamış bir insana, çok samimi bir yolda bile, hacca gitme mevzu, bak ben cennete gitmek için dahi Allah bana dese ki gel cennete, ben bana o söz, o soru sorma imkanını verse, ya Rabbi arkadaşlarımın gönlü kırılır mı? Küserler mi? Ben cennete gidersem. Küsecekler gibi var. O zaman ben gitmiyorum cennete. Firdevs'e de gitmiyorum. Demeliyim. O kadar yürekten olmalıyım. Bu meseleye sadakatin bu kadarı bile azdır. Hazreti Üstad diyor ki 25 senedir ben çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Ben askere gitmeden 27 Mayıs ihtilaliyle başladı gailelerim. Hapislerim, takiplerim askerde de devam etti. Kaç seneyse sonra hesap edin. 50 senedir. Ben dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Hayatım pencere, tahta kule. Şurada burada. Şurada. Ve hiç pişmanlık duymadım bundan. Hiç beklentiye girmedim. Günahlarıma kefaret olur inşallah. Arkadaşlarımla beraber haşrolma imkanını Allah bahşet. Onlardan ayrı düşmem. Ben onlardan ayrı düşmek istemedim. Onlar da ayrı düşebilecekleri yollara girmemeliler. Evet, bu yol bir yönüyle cennet yoludur. Cennet şehrahıdır. Tabi dolayısıyla da uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var. Girdik bu yola aşk ile bile, gariplik ile bizi talarım.